zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Członkowie PKW skarżą się na złych informatyków, a w terenie uruchamiany jest już alternatywny sposób liczenia głosów. Młody kierowca, który prowadząc po pijanemu samochód zabił kobietę, usłyszał zarzuty. Do tej tragedii doszło w Wielkopolsce. Po katastrofie Costa Concordii władze Toskanii domagają się od armatora 156 milionów euro odszkodowania. Mówią o stratach moralnych i wizerunkowych. W Białymstoku, Katowicach i Opolu odbędzie się druga tura wyborów. To już pewne, ogłosiła PKW po obliczeniu danych ze 100% protokołów. Krzysztof Zurzuk zwyciężył w Lublinie z poparciem 60,13%. Drugiej tury nie będzie też w Gorzowie i w Kielcach. Z innych miast wyniki nadal są niepełne. A Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje, że system liczenia głosów nadal nie jest w pełni wydajny i nie ma gwarancji, że firma obsługująca informatycznie wybory zdąży z przeliczeniem głosów. Dlatego nie mając 100% gwarancji, komisja uruchamia liczenie głosów w bardziej tradycyjny sposób. Na konferencji PKW była Edyta Poźniak. Prace nad usprawnieniem systemu informatycznego i liczenie ręczne, alternatywne. To komisje terytorialne mają problem z systemem, komisje obwodowe, czyli tam, gdzie wyborca oddał głos, już zakończyły pracę. Natomiast na przykład przeliczenie głosów na mandaty w sejmikach, czy do rad powiatów i miastach na prawach powiatu, to musi zostać przeliczone, umownie rzecz ujmując, na kalkulatorze, czyli właśnie ręcznie. Jeżeli system nie zostanie naprawiony, to wyniki wyborów poznamy dopiero w środę. Jeżeli system informatyczny zadziała, wyniki wyborów poznamy w ciągu 4-5 godzin. Na razie PKW zdaje się całą winą obciążać firmę obsługującą informatycznie wybory. Mówi też, że znalezienie dobrych fachowców za pensje, które dostają informatycy w Krajowym Biurze Wyborczym, jest praktycznie niemożliwe. Ale czy rzeczywiście nie ma innych winnych? Ma to sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli, mówi jej rzecznik Paweł Biedziak. Kontrolerzy sprawdzą, jak pracownicy Krajowego Biura Wyborczego wydatkowali pieniądze, czy robili to w sposób celowy, rzetelny, zgodny z prawem, gospodarny, jak te pieniądze były wydatkowane na system informatyczny. Do tej kontroli powołamy zewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. Kontrolę praktycznie zaczynamy już teraz przygotowaniami, a skończymy w pierwszym kwartale 2015 roku. Podobna kontrola była już przeprowadzana w 2003 roku po awarii systemu w październiku 2002 roku. Wtedy Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła liczne nieprawidłowości w systemie informatycznym, który obsługiwał PKW. Są zarzuty dla pijanego kierowcy z Uchorowa w Wielkopolsce, który śmiertelnie potrącił kobietę. Do tej tragedii doszło wczoraj. 22-latek nie przyznaje się do winy. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt. Tomasz Sosnowski. Jak powiedziała mi rzeczniczka poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus, Arturowi G. przedstawiono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, a drugi spowodowania wypadku śmiertelnego po pijanemu. Zarzuty są dwa, ponieważ świadkowie zeznali, że zanim 22-latek uderzył autem w kobietę, jeździł samochodem po okolicy. Sprawca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na razie nie wiadomo, jaki los spotka jadącego samochodem na siedzeniu pasażera drugiego mężczyznę. Jemu nie przedstawiono żadnych zarzutów. Wciąż nie wiadomo także, jak to się stało, że pijany 32-latek zasiadł za kierownicą samochodu nauki jazdy. Prokuratura będzie wnioskowała o tymczasowe aresztowanie Artura G. Kierowcy grozi do 12 lat więzienia. Kobieta, która straciła przez niego życie, osierociła dwoje dzieci. Dawniej byliśmy kojarzeni z Da Vinci, teraz z katastrofą Costa Concordii. Tak mówią władze Toskanii podczas procesu kapitana statku Francesco Scatino. Samorząd mówi także o stratach moralnych i wizerunkowych. Od armatora statku domaga się wielomilionowego odszkodowania. Przewodniczący regionu Toskanii Enrico Rossi wyraził ubolewanie z powodu kojarzenia go dziś z katastrofą. Z jej powodu ucierpiała jeszcze bardziej wyspa Giglio, powiedział burmistrz Sergio Ortelli, który przedstawił listę szkód i próbę ich wyceny. Za szkodę wyrządzoną wizerunkowi Giglio władze samorządowe domagać się będą odszkodowania w wysokości 156 milionów. Sumę tę ustalono na podstawie 40 miliardów tzw. negatywnych informacji, jakie pojawiły się w tym czasie we wszystkich światowych mediach. Pełnomocnik armatora, pod adresem którego wysunięte zostały te roszczenia, stwierdził, że są one wytworem chorej wyobraźni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A przypomnijmy, że do katastrofy Costa Concordii doszło w styczniu 2012 roku. Zginęły 32 osoby. Komisja Europejska ma zdecydować o kolejnych nazwiskach, które będą wpisane na unijną czarną listę. A z taką prośbą zwrócili się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty obradujące w Brukseli. To jest odpowiedź Unii na eskalację napięć na Ukrainie. O szczegółach Magdalena Skajewska. Sankcje wizowe i finansowe mają objąć prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie. Jak wynika ze źródeł dyplomatycznych, Polska, kraje bałtyckie, Wielka Brytania i Szwecja zabiegały o bardziej zdecydowane podejście wspólnoty, w tym o wpisanie na listę nazwisk rosyjskich dyplomatów czy przygotowanie nowych sankcji gospodarczych. W konkluzjach ze spotkania mowa jest jednak tylko o restrykcjach wobec separatystów. Unia zapowiedziała jednocześnie, że będzie monitorować sytuację na miejscu i będzie działać zgodnie z rozwojem wydarzeń. Szefowie dyplomacji wyrazili zaniepokojenie doniesieniami o wymianie ognia na wschodniej Ukrainie oraz o konwojach z ciężką bronią, jakie docierają z Rosji na tereny opanowane przez separatystów. Ministrowie zaapelowali o przestrzeganie zawieszenia broni oraz wycofanie wszystkich bezprawnie utrzymywanych sił zbrojnych na terenie Ukrainy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Skrót z informacji w Trójce, 18.30. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na wschodzie i w centrum możliwe przelotne opady. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i do 5 na południu. Jutro wszędzie może przelotnie padać, choć będą także rozpogodzenia. Wysoko w górach spodziewany jest śnieg i do tego silny wiatr. Temperatura w Augustowie plus 2, w Trójmieście, Bydgoszczy i w Warszawie plus 5, w Szczecinie, Poznaniu i w Kielcach 7, w Rzeszowie 9, w Krakowie i Wrocławiu 10 stopni. I to ta dwucyfrowa dziesiątka to podobno już ostatki w tym tygodniu, bo w drugiej części tego dnia temperatura już jednocyfrowa w ciągu dnia. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5. Za 1699 zł. Mediamarkt.pl. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00. W popołudniowej audycji sięgamy po nową płytę tygodnia. Zupełnie nowa, bo dziś premiera. Płyta Prąd Natalii Przybysz. Pierwsza piosenka to ta znana już z trójkowej anteny. Miód. Śniło mi się, że mam wielki biust.

dreamt a little bigger. I'm sick and tired of this. Sejbion w Trójce, 14,5 minuty po 18. Mam dla Państwa zaproszenie na nagranie audycji Biuro Myśli Znalezionych. Jutro o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej naszym gościem, gościem Marcina Zaborskiego, będzie profesor Karol Modzelewski. Historyk, były senator, laureat literackiej nagrody Nike, będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Jutro o 18:00, to jest nagranie, emisja pod koniec miesiąca. Zapraszam do udziału w tej audycji. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Jutro 18:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Reportaż w Trójce. Dziś reportaż z cyklu Zaczęło się 4 czerwca, czyli wspomnienia o czasach transformacji. Paulina Wilk, dziennikarka i pisarka, urodziła się w późnym PRL-u, a dorastała w czasach transformacji. Czy ten szczególny czas wpłynął na jej życie? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej Podwójnie złożona. Każda z klatek jest w tej chwili zamknięta i ma domofon. W moim dzieciństwie to było nie do pomyślenia. Pędziło się po prostu do drugiej klatki z tym wywieszonym językiem na czwartym piętrze, waliło do drzwi i pytało: dzień dobry, czy jest Basia i czy wyjdzie na podwórko. Rok 1980. Na festiwalu piosenki w Opolu pojawia się Zbigniew Wodecki ze swoim przebojem. W tym samym roku na świat przychodzi Paulina Wilk. Po latach napisze książkę o swoim dzieciństwie w PRL-u i czasach transformacji. Urodziłam się chyba w samym środku wyżu demograficznego i tą tłoczność życia długo czułam. Chyba ją nawet lubiłam. Pamiętam, że było nas wszędzie zbyt wielu. Ogromny tłok w piaskownicy i kto się spóźnił, ten grzebał w kiepskim dołku, a kto był pierwszy, ten kopał w piachu najlepszym, najbardziej mokrym i wychodziły mu najlepsze zamki w związku z tym. Na boisku też był tłok i do jednej piłki było 30 dzieciaków i trzeba się było zamieniać rowery na piłki, piłkę na rakietki, do badmintona itd., itd. I oczywiście jak patrzę dzisiaj na puste trzepaki, to widzę przeszłość, w której 10 dzieci próbowało się na tym jednym trzepaku zmieścić. Ja się wychowywałam w Wesołej pod Warszawą. To miasteczko było przecięte na pół torami kolejowymi, które biegną ze wschodu na zachód. Przejście jest w tym samym miejscu, gdzie było kiedyś. No teraz już znacznie lepiej oznaczone. Myślę, że tory i pociągi nam głównie służyły do przeżywania jakiejś ekscytacji, przebiegania przed nimi w ostatnim momencie, ale coś mi z tego zostało i teraz opadły szlabany i wszyscy się grzecznie zatrzymują, a ja bym i tak przeszła. To tam, po drugiej stronie torów, jest pani osiedle. Już nie jest oddzielone murem. Ten mur został wiele lat temu zniesiony. Myślę, że dla nas to była taka miniatura zburzenia muru berlińskiego. Lubię sobie używać tej nadmiernej metafory, ale rzeczywiście w takim malutkim świecie zniknięcie tego muru było takim ważnym wydarzeniem, bo on nas ograniczał i trzeba było wybijać w nim dziury, żeby się przedostawać na drugą stronę rzeczywistości. My zresztą byliśmy wszyscy, wydawało mi się, z bardzo podobnych rodzin. Rodzice przyjechali z daleka, głównie mamy towarzyszyły tatom, którzy dostali zatrudnienie akurat tutaj w jednostce. Nasze mieszkania były bardzo podobnie rozłożone. Było czymś niezwykłym wejść do mieszkania koleżanki i zobaczyć, że ono się właściwie różni tylko dywanem, tylko meblami. Tworzyliśmy dosyć zamknięty świat. Chodziliśmy po drzewach, obrywaliśmy korę z sosen, ścieraliśmy ją po bokach i robiliśmy z niej łódki. Zżeraliśmy lodowe sople zimą, prosiliśmy ojców, żeby nam wylali wodę na betonowe boisko i robiliśmy sobie ślizgawkę. Biegaliśmy po metalowych kontenerach śmietnikowych, bawiąc się w ślepego dziada, co myślę, że nasze mamy przyprawiało o zapaść, bo te śmietniki po prostu były brudne. Ja bardzo pamiętam dwie rzeczy. Drzwi do klatek były zawsze otwarte. Relacje z dorosłymi były naprawdę jakoś dalsze, ale jakoś bliższe. Prawda jest też taka, że w tej takiej nieodległej pamięci leży bardzo wiele dobrych wspomnień, z których warto dzisiaj korzystać, do których fajnie jest się odwoływać, bo na przykład leży w nim jakaś umiejętność robienia bardzo wielu rzeczy razem, która była zaniedbana po 89 roku i ta nieumiejętność nas po prostu dopada. Za torami to jesteśmy po lepszej stronie rzeczywistości. Ona mi się w każdym razie jakoś wydawała lepsza, ciekawsza, bo mniej znana, więcej było sklepów. Była cukiernia, to jednak dla dziecka jest ważny element rzeczywistości, żeby było słodko i miło. Zresztą ta część też troszkę pobrzydła. No nie jest tak szara, jak była 25 lat temu, ale za to jest oklejona wstrętnymi, brzydkimi, źle zaprojektowanymi reklamami. Ta cukiernia to gdzie jest? A tutaj, o, już otworzyli. Chodźmy, tak? Może mają te ciepłe pączki, bo ja bym strasznie chciała zjeść, to są najlepsze. Ja, pachnie pączkami. Coś niebywałego. To jest mój ulubiony zapach w życiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A pamięta pani, po ile te pączki były na przykład w 89 albo 90? Nie, sprzedawałam, ale już nie pamiętam. A lody robicie tak samo jak kiedyś? Tak, tylko już nie na jajach. Teraz... Ale pamięta pani, jak się tutaj ustawiały takie wielkie kolejki w niedzielę, co staliśmy z termosami? Bo nie było żadnego sklepu otwartego, nie było w sklepach gotowych takich lodów. Przeważnie tylko było w cukierniach, a teraz się tak narobiło, że jest rybny i w rybnym jest wszystko, i ciastka, i ciasto, i co tylko sobie dusza zapragnie. Dobra, to ja chcę jeszcze jednego. Dobra. Ja nie pamiętam z dzieciństwa smutku z powodu braku. Raczej to, co zapamiętałam, to jest wielka radość, kiedy coś już się przytrafia. Czyli jest środek lipca, jest upał. My nie robimy z grubsza nic już od tych 3 tygodni, tylko jeździmy rowerami wokół sklepu spożywczego, bo mają przyjechać arbuzy z Bułgarii. To nie jest nieprzyjemne wspomnienie. To jest cudowne wspomnienie, że one w końcu przyjeżdżają i my je w końcu kupujemy. I jest wspaniale, bo je w końcu jemy, kompletnie umorusane od buzi po łokcie. Ja myślę, że myśmy marzyli najczęściej o czymś, co było niekonkretne albo zostało podpatrzone u kogoś. Na przykład ja strasznie zazdrościłam koledze Piotrkowi, którego rodzice jeździli do Niemiec, tego, że miał takie przedziwne kolorowe getry, które miały doszyte podeszwy. A to był jakiś taki niesłychanie dziwny, nieporównywalny z niczym kolorowy obiekt, który mnie zadziwiał i mówił mi, że jest coś innego gdzieś dalej, bo ja i moje koleżanki nosiłyśmy dokładnie te same chińskie podkolanówki i dokładnie te same chińskie sukienki, które dokładnie w tym samym momencie przyjechały do dokładnie tego samego sklepu. Pamiętam swoją pierwszą rzecz, która była ewidentnie zagraniczna. Zdawałam egzamin przed pierwszą komunią świętą i wtedy ksiądz proboszcz sięgnął do takiej swojej przepastnej kieszeni i wyciągnął paczkę kolorowych cukierków. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, ponieważ ich smak mi się z niczym nie kojarzył i był jakimś niesłychanie silnym przeżyciem. Pamiętam, że opakowanie po tych cukiereczkach wyprasowałam bardzo starannie i włożyłam do pamiętnika razem z innymi, myślę, przedmiotami, które wpadały do naszej rzeczywistości z daleka i same opakowania po nich zachowywane były na długo jako takie talizmany, jako bilety, które obiecywały, że tam się da wrócić. Przecież myśmy puszki zbierali na śmietnikach. A potem były dokładnie szorowane, wyparzone, wymyte. Ustawiało się je najczęściej w piramidę. Oczywiście były różne techniki porównywane i szeroko na osiedlu dyskutowane, ale piramida była najpowszechniejszą konstrukcją, bo na samym szczycie stawiało się tę puszkę, która była najrzadsza i najcenniejsza w kolekcji. Myślę, że tak dobrze zapamiętałam te puszki ze śmietnika, bo one były ostatnim skarbem, który się miało za darmo. I ostatnią absolutnie bezcenną, bezkonkurencyjną rzeczą. Potem tych bezcennych, bezkonkurencyjnych rzeczy było tak dużo, tak gęsto i tak często, że ja w poniedziałek zapominałam o jakimś smaku, bo we wtorek już miałam inny. Myślę, że już nic, tak jak puszki, nie zostało z nami na chwilę dłużej. Potem wszystko już było tylko przez 5 minut. Ja nie pamiętam wyborów 89 roku. Pamiętam autentycznie, że się bałam, jak się za często zmieniali premierzy. Ja mam takie poczucie, że myśmy się wtedy znajdowali w jakimś korytarzu podczas wszechogarniającego remontu, gdzie dorośli biegali gorączkowo i przestawiali wszystkie możliwe znaczenia, wartości, treści, a my się próbowaliśmy w tym połapać. Na lekcjach historii nauczycielka nam pokazywała, które akapity z książek wykreślać, bo już są nieaktualne i co należy sobie na marginesie dopisać jako obowiązującą już teraz prawdę. Melodie na lekcjach muzyki trzeba było zmienić, bo były radzieckie, więc nauczycielki nas uczyły spoza podręczników jakichś nowych polskich piosenek. Po 6 chyba miesiącach uczenia się języka rosyjskiego przestawiono nas na język angielski. Rusycystka została odsunięta gdzieś na boczny tor, jeszcze uczyła, ale znacznie mniejszą liczbę dzieciaków. Na geografii okazało się, że mapa świata jest w potężnej części nieaktualna i pani flamastrem dorysowywała podziały naszych nowych sąsiadów. Ten zmieniający się rozkład lekcji, plan zajęć i plan nauczania świetnie moim zdaniem obrazuje to, jak głęboko transformacja penetrowała wszystko. O nas część nauczycielek mówiła dzieci z poligonu i to był lekko pogardliwy ton. Myślę dzisiaj po latach, że chodziło o to, że jesteśmy dziećmi z uprzywilejowanych rodzin, które mogą pojechać na tańsze wczasy nad morze i mają ten sklep, który jest zawsze zaopatrzony. Po 1989 roku dzieci z poligonu to się raczej stało określeniem chyba pejoratywnym w innym sensie, jakbyśmy to my teraz byli przegranymi. Dlatego, że na przykład pamiętam kolegów ze swojej klasy, którzy byli dziećmi lekarzy albo właśnie takich wczesnych PRL-owskich biznesmenów. Miałam takiego kolegę, który któregoś dnia przyszedł do szkoły i miał różowy plecak, a na klapie tego plecaka był autentycznie działający, tykający zegarek. Myśmy się nie posiadali ze zdumienia. Co to w ogóle jest? Skąd on to wziął? Okazało się, że jego tata zaczął szybko robić interesy, zaczął sprzedawać piece olejowe i zbił fortunę. Świetnie mu szło. U niego w domu była mikrofalówka, wideo, wieża muzyczna, hi-fi. Pierwszy raz tam jadłam spaghetti, trochę nie wiedziałam, co z nim zrobić. I dla mnie to było doświadczenie tego, że są rodziny, które nie dość, że żyją zupełnie inaczej, to pobiegły naprzód bardzo, bardzo szybko. Tam zobaczyłam dorosłych, którzy się bardzo cieszą ze zmiany, nie mają z nią żadnego problemu, są szczęśliwi i czerpią z życia zupełnie inaczej niż rodzice moi czy rodzice sąsiadów, którzy również przeżywali znaczną degradację, bo ktoś, kto był wysokim oficerem w wojsku, 2 lata później prowadził mały sklep spożywczy, a to już nie był powód do dumy. Pamiętam dzień, kiedy do Peweksu z moim tatą pojechał mój starszy o 5 lat brat i za dokładnie $24 amerykańskie zakupili magnetofon dwukasetowy marki Philips. Był to tak zwany model jamnik, czyli długi, płaski, wąski. Miał przyciski różowo-turkusowe. Pierwszą piosenkę, jaką nagraliśmy z radia na naszym Philipsie, była oczywiście Lambada. Ten magnetofon dwukasetowy był dla nas takim cudem techniki, że kiedy mój brat wychodził do szkoły, to nakrywał go serwetką, żeby się nie kurzył. Co więcej, magnetofon posiadał swoją osobną półkę, był celebrowany. Nawet pudełka po tym magnetofonie nie wyrzuciliśmy. Ono stało na szafie jako jakiś rodzaj chyba dekoracji przez dosyć długi czas. Ja myślę, że to pokazuje jakąś relację wobec rzeczy i przedmiotów, które myśmy już zatracili. To jest bardzo trudno dzisiaj coś tak kochać, jakby nie można było tego zastąpić niczym innym jutro. Ale magnetofon to było jeszcze nic, bo okazało się wkrótce, że istnieją jakieś wyższe technologie, których jeszcze nie znaliśmy. Bo kiedy magnetofon był szczytem naszych marzeń, to jakiś kolega dał mojemu bratu w prezencie płytę CD. Była to Metallica, czarny album. I my oczywiście nie mieliśmy co zrobić z tą płytą CD. Nie znaliśmy nikogo, kto posiadał sprzęt, na którym można by ją odtworzyć. Wzięliśmy płytę, powiesiliśmy ją na nitce pod sufitem i ona się tak sympatycznie kręciła, puszczając słoneczne zajączki po ścianach i suficie. I była dla nas, myślę, obiektem magicznym przez bardzo długie lata, zanim się w końcu mogliśmy zapoznać z tym, co zawierała. Bardzo ładny brzozowy las. Poniżej wzgórka stał mały basenik, brodzik. A na samym szczycie tej górki stał właśnie basen duży, głęboki. Tam, gdzie kościół w tej chwili, dokładnie w tym samym miejscu był basen. Nawet myślę, że podobnej wielkości. To był basen odkryty. To było takie trochę epicentrum rozrywkowe tego maleńkiego świata. Idąc w tę stronę basenu i klubu garnizonowego, mijało się zresztą działający do dzisiaj kort tenisowy. To osiedle było tak stworzone i tak pomyślane, że właściwie odpowiadało na znakomitą większość naszych potrzeb. Myśmy nawet nie mieli zbyt wielu powodów poza cukiernią i kościołem, żeby się wyprawiać na drugą stronę rzeczywistości. Myśmy dużo powiedziały i tutaj, i w domu u pani o tych zmianach w życiu codziennym, ale przecież cała ta rewolucja, cały ten przewrót odbywał się dlatego, że no nic nie mogliśmy. Nie bardzo zależało, żeby do tego trwającego dyskursu o polskiej transformacji wprowadzić głos i pamięć dziecka z tamtego czasu. My też tu byliśmy, my też przeżywaliśmy transformację, tylko ona była dla nas czymś innym i myśmy przeżywali ją zupełnie inaczej. Nie dopadały mnie lęki o to, co będziemy jutro jedli na obiad, bo to było zmartwienie moich rodziców. A z drugiej strony doświadczyłam tej potęgi zmiany tempa, szybkości, odkrywania nowości, zakochiwania się codziennie w czymś nowym. Myślę sobie, że ludzie, którzy są mniej więcej w moim wieku i są jakoś tak podwójnie złożeni trochę z tej starej analogowości i nowej cyfrowości, po prostu mają bardzo duże kompetencje. Nie uważam, że my jesteśmy jakoś nieszczęśliwi z tego powodu. Przeciwnie, uważam, że to świetne, że mam tak złożone doświadczenia, bo myślę, że mamy więcej dzięki temu. Był to reportaż Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej, podwójnie złożona. Bohaterką audycji była Paulina Wilk, autorka książki Znaki Szczególne o dorastaniu w czasach transformacji. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Polscy dyplomaci wydalani z Rosji. Moskwa tłumaczy, że zdecydowała się na taki krok w stosunku do kilku osób i w odpowiedzi na wydalenie rosyjskich dyplomatów z Warszawy. Zdaniem publicysty portalu Eastbook EU Pawła Purskiego ten gest świadczy o napiętych relacjach między dwoma krajami. To jest bardzo taki znak tego, że jakby te nasze stosunki dyplomatyczne są na pewno napięte. A oczywiście powodem tego napięcia jest ta sytuacja na Ukrainie i to, że Polska jest zdecydowanym adwokatem działań ostrych wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna o decyzji Rosji mówi krótko, to symetryczna odpowiedź. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zabili ponad 1400 osób i to w ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy. Taki bilans przedstawia Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Większość ofiar, prawie 900 osób, to cywile, wśród nich dwoje dzieci i pięć kobiet. Szacunki te obejmują okres od końca czerwca, gdy Państwo Islamskie ogłosiło kalifat na kontrolowanym przez siebie terytorium. I jeszcze wyborczy rekord, ciekawostka o wielkim poparciu mieszkańców gminy może mówić burmistrz Kalet na Śląsku, Klaudiusz Kandzia, przy frekwencji wynoszącej ponad 47%, dotychczasowy burmistrz uzyskał świetny wynik, ponad 93% głosów mieszkańców. W sumie oddano na niego blisko 3200 ważnych głosów. Kolejne informacje w Trójce już o 19.00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy dużo chmur, na wschodzie i w centrum możliwe przelotne opady, deszczu, temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i do 5 na południu. Jutro ładniej nie będzie, wszędzie może przelotnie padać, wysoko w górach spodziewany jest śnieg i silny wiatr. Temperatura w Augustowie plus 2 stopnie, w Gdańsku, w Bydgoszczy i w Warszawie plus 5, w Szczecinie, w Poznaniu i w Kielcach 7, w Rzeszowie 9, najcieplej w Krakowie i we Wrocławiu 10, i ta dwucyfrowa dziesiątka to już być może ostatnia w tym tygodniu, bo zdaniem synoptyków w drugiej części tygodnia temperatura jednocyfrowa wszędzie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Inside and out, that crazy forest with my heart. take me home again. Too many heartaches in my lifetime ain't good for me. You figure it's the love that keeps you warm. Let this moment be forever. We won't ever feel the storm. I ain't no vision, I'm the girl who loves you. Pan Michał napisał, bo po reportażu odżyły wspomnienia. Trzepak, walkmany, rower, mamo rzuć kanapkę, Nirvana, pierwsze pseudokomputery i gumy Donald. Normalnie się wzruszyłem. Dorastający na początku lat 90. słuchacz Michał pozdrawia. Pani Halina także napisała, że płytę tygodnia wygrał pan Bogusław z miejscowości Boguszów Gorce i pan Andrzej z Wągrowca. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. Także w tej, o której teraz. Nie odwołania, lecz zawieszenia podejrzanych o korupcję prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tego możemy się spodziewać w czasie nadzwyczajnego posiedzenia zarządu związku. Dziś w tej sprawie spotkało się prezydium zarządu. W studiu Monika Słukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Niczego konkretnego nie ustalono. Ustalono tyle, że nadzwyczajne posiedzenie zarządu odbędzie się w najbliższą środę, ale nie należy spodziewać się żadnych drastycznych kroków, chyba że oczywiście aresztowani Mirosław P. i Artur P. sami zrezygnują ze stanowisk. Nie zanosi się na nadzwyczajne walne zgromadzenie delegatów, mówi wiceprezes PZPS-u Witold Roman. Prezydium przedstawi zarządowi rekomendacje dotyczące zawieszenia prezesa oraz wiceprezesa jako członków zarządu z uwagi na charakter ich obecnej sytuacji formalno-prawnej. Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów domagało się w liście otwartym 7 wojewódzkich związków. Prezydium odniosło się do tego apelu. Z przykrością stwierdzamy, że prezesi ze wskazanych województw nie działają dla dobra siatkówki. Propozycje zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów PZPS i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy PLPS SA ma służyć destabilizacji w PZPS-ie, PLPS-ie SA i prowadzić jedynie do prób ewentualnego przejęcia władzy. Kompletnym absurdem jest domniemanie, że zarząd Polskiego Związku w obecnym składzie stracił legitymację do działania. Mówił sekretarz generalny Związku Andrzej Lemek. W oświadczeniu prezydium nie chce komentować sytuacji aresztowanych, ale staje poniekąd w ich obronie. PZPS nie komentuje osobistej sytuacji procesowej prezesa oraz wiceprezesa. Przypomina jednak, iż w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności. Apelujemy więc o uszanowanie tego prawa i unikanie wydawania przedwczesnych wyroków. Największym zmartwieniem związku jest w tej chwili ratowanie wizerunku, który ta afera mocno nadszarpnęła. Witold Roman zapowiedział, że związek zleci przeprowadzenie audytu całej organizacji Mistrzostw Świata. Nie chcielibyśmy, aby to przykre wydarzenie położyło się cieniem na wizerunku polskiej siatkówki oraz żeby w najdrobniejszym stopniu zniweczyło to, co udało nam się osiągnąć zarówno podczas Mistrzostw Świata w piłce siatkowej Polska 2014, jak i w budowaniu pozycji polskiej siatkówki. Zrobimy wszystko, aby udowodnić naszym partnerom oraz kibicom, że związek nie zawiódł ich zaufania. Podkreślamy, iż postawione przez prokuraturę zarzuty dotyczą działań osób, a nie działań związku. A tracić związek ma co? Ma potężnych sponsorów i potężne umowy i w perspektywie organizację kolejnych wielkich imprez. Nic dziwnego, że zapewne jak najchętniej zapomniałby jak najszybciej o całej aferze i zrzucił całą odpowiedzialność na aresztowanych. Do Światowej Federacji ma trafić pismo, które wyjaśnia całe zamieszanie i zapewnia, że związek funkcjonuje normalnie. Pytanie oczywiście, czy doczekamy się kolejnych zatrzymań, czy nie i jak ta sprawa się zakończy. W Związku Piłki Siatkowej była dziś Monika Słuchowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To teraz ze sportu przechodzimy do muzyki. Proszę pani zapowie tę piosenkę, o której i tak ładnie i ciepło mówiła pani przed 5 minutami. To jest przepiękna piosenka z nowego albumu Fisze Made Tworzywo, Ślady z Justyną Święt z zespołu The Dumplings, a album nosi tytuł Mamut. To Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 19. Już za chwilę Paweł Sołtys, jego gość i ekonomia. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś, będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem, każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię, zapamiętać cię, zapamiętać cię, zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś, a jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię, zapamiętać cię, zapamiętać cię, zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię, zapamiętać cię, Tu Trójka już za kwadrans siódma. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś ogólnopolski dzień bez długów. Za chwilę porozmawiamy na temat tego, jak duży jest problem z zadłużeniem Polaków i jak radzić sobie z nadmiarem zobowiązań. Będzie też garść ekonomicznych komentarzy. Trochę może w związku z wynikami wyborów samorządowych, ale przede wszystkim w związku z zaskakującymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Wydaje się, że spowolnienie w polskiej gospodarce no nieco ustąpiło, tylko pytanie dlaczego. Na giełdzie dziś remisowo, można by wręcz powiedzieć nudno. No, WIG 20 do góry o 0,02%, WIG, czyli indeks szerokiego rynku, 0,15% w dół i podobnie remisowo jest w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili S&P 500 do góry, ale tylko o 0,07%. Złoty za to mocniejszy. Euro już poniżej 4,22 groszy. Dolar spada poniżej 3,39. Funt przed chwilą poniżej 5,30. Teraz nieco powyżej. Mniej więcej tyle płaci się w tej chwili za funta, a frank szwajcarski po 3,50. W studiu Trójki goście Ignacy Morawski, główny ekonomista Bizbanku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a także prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Dobry wieczór Państwu. Po piątkowych danych GUS-u można się trochę zagubić, przynajmniej ja się trochę zagubiłem. Dane były następujące. 3,3% wzrostu w trzecim kwartale, licząc rok do roku. GUS także postanowił zrewidować trochę w górę dane za drugi kwartał, które były nie najlepsze. Co się dzieje tak naprawdę z polską gospodarką? Czy ona spowalnia? Czy ona stoi w miejscu? Czy ona może przyspiesza, tak jak niektórzy napisali w komentarzach do tych właśnie danych? Ignacy Morawski. Przyspiesza może nie, ale mamy stabilny wzrost na poziomie lekko powyżej 3%. To jest o tyle zaskakujące, że większość danych napływających z miesiąca na miesiąc z przemysłu, z budownictwa, z handlu sugerowało, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. I dlatego średnia prognoza analityków rynkowych wzrostu PKB, na wzrost PKB w trzecim kwartale wynosiła 2,7%. Rzadko się zdarza, żeby rozdźwięk był aż pół punktu procentowego. Tak, to zależy od 0,6 punktu procentowego. To właściwie albo nawet tyle. Raz na wiele lat tak naprawdę. Zdarza się to bardzo rzadko. Zwykle średni błąd prognozy jest 2-3-krotnie niższy. No to jak to się dzieje, że mamy niską inflację, no deflację i to rekordowo głęboką, niezbyt zachwycające dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, no to z czego się ten wzrost urodził? Na pewno jest wiele obszarów gospodarki, których nie obserwujemy z miesiąca na miesiąc, bo nie mamy danych. Chociażby cały sektor usług niehandlowych, restauracje, kina, teatry, cała kultura, media i tak dalej. No nie mamy danych, nie wiemy, ile ludzi chodzi do restauracji. Wiemy, jak się zmienia na przykład sprzedaż detaliczna, ale to nam nie mówi, jak się zmienia obrót w barach i restauracjach, ile ludzi chodzi do kin, do teatrów. Co więcej, z miesiąca na miesiąc nie mamy danych o aktywności najmniejszych firm, tych, które zatrudniają do 9 osób. Więc jest wiele obszarów gospodarki, których nie widzimy z miesiąca na miesiąc i później pojawiają się dane o PKB, które obejmują już te obszary, więc tu jest pole do zaskoczenia. Poza tym czasami zdarza się tak, że po prostu prognozy lekko się mijają z rzeczywistością i teraz mamy z taką sytuacją do czynienia. Ale może jest tak, że GUS trochę to źle oszacował? To był tak zwany pierwszy szacunek, prawda? Czyli będą później rewizje. Będzie taki główny odczyt pod koniec miesiąca, a później jeszcze wielokrotnie GUS to będzie rewidował. Zdarzało się, że dane były rewidowane o 3,4 punktu procentowego, więc możliwe, że za 3 lata będziemy wiedzieli, że wzrost w trzecim kwartale był nie 3,3, tylko na przykład 2,9. Ale może był 3,5 też. Czy to oznacza, że ekonomiści trochę nie wierzyli w małe polskie firmy i w ten nierejestrowany przez GUS na bieżąco sektor gospodarki? No nie to, że nie wierzyli, ale zwykle jest tak, że jeżeli widzimy jakieś zmiany na przykład w przemyśle, w dużych firmach przemysłowych, w dużych firmach budowlanych, w dużych firmach handlowych, to zwykle podobne zmiany w podobnym kierunku następują w innych obszarach gospodarki, prawda? Dlatego, bo jeżeli mamy jakieś zmiany w przemyśle, w budownictwie i handlu, a to są naprawdę duże segmenty naszej gospodarki, to trudno, żeby inne obszary się temu całkowicie oparły. No, tym razem rzeczywiście te dane, które mamy z miesiąca na miesiąc i dane o PKB trochę się rozjechały. To zdarza się rzadko. Ale nie jest to też nic takiego szokująco nadzwyczajnego. Raz na wiele lat zdarza się coś takiego, że po prostu nagle dane o PKB rosną. Ale wie pan, spójrzmy, co się w Japonii się działo. Nie wiem, czy pan... Oczywiście. W Japonii prognozy PKB były... Rano w serwisie ekonomicznym poinformowaliśmy o tym, że mamy recesję w Japonii. Tak. Drugi kwartał z rzędu. Tak, czyli tam PKB spadł z kwartału na kwartał o 0,4%, a prognozy były wzrostu o 0,5%. Czyli błąd prognoz był jeszcze większy, mimo że Japonia jest gospodarką rynkową dużo starszą i ma dużo bardziej pewnie doświadczonych ekonomistów, w sensie oni mają tylko do czynienia... tam skupują obligacje w tempie 70 bilionów jenów rocznie. No to chodzi mi o to, że po prostu ekonomiści czasami się, nawet właśnie często się mylą. No. I to co istotne. Mamy wzrost powyżej 3% i wydaje mi się, że to jest dobry trend, który sprawia, i to jest najistotniejsza informacja makroekonomiczna z Polski, że spada bezrobocie. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego powinniśmy się z tego cieszyć, skoro, jak sam pan mówi, jest to, wydaje się, że jest to jakiś jednorazowy wyskok, dodatkowo być może zaburzony jakimiś efektami statystycznymi, bo zdaje się, nie wspomnieliśmy o tym, że mamy nową metodologię wyliczania tegoż PKB, więc tam też jakieś wahnięcia mogły być. Ale nie, to nie jest jednorazowy wyskok, po prostu mamy stabilny wzrost powyżej 3%. Wydawało się, że on będzie poniżej 3%, ale cieszyć się trzeba dlatego, że jeżeli mamy wzrost gospodarczy około 3%, to spada nam bezrobocie i rośnie zatrudnienie. I ludziom się po prostu dzięki temu lepiej żyje. Ja nie mówię, że stajemy się... Bo zawsze jak się gdzieś mówi w jakichś mediach, że spada bezrobocie, to gdzieś tam w komentarzach internetowych zawsze jest masa wpisów. Nie, bzdura, tego nie widać, ludzie wyjechali za granicę i tak dalej. No, ja się zgadzam, że to nie jest tak bardzo odczuwalne. Nie jest tak, że nagle nam się żyje dużo lepiej. Ale wydaje mi się, że każdy to odczuwa. Zakładam, idę o zakład, że każdy to odczuwa, że wokół siebie ma mniej osób, które na przykład są zwalniane, a więcej osób, które znajdują jakąś pracę. Jest poprawa klimatu na rynku pracy. Ludzie to odczuwają. Powoli rosną płace, szczególnie płace realne. I dzięki temu mamy wzrost gospodarczy właśnie w okolicach 3%. Jesteśmy w stanie bardzo powoli radzić sobie z problemem bezrobocia. Teraz bezrobocie rejestrowane wynosi 11,3%. Jeżeli nie będzie jakichś wielkich wstrząsów w globalnej gospodarce, nie wiem, w Ukrainie, w Niemczech, to liczę, że do 2016 roku bezrobocie spadnie do jednocyfrowego poziomu. I to jest moment, w którym wypadałoby zapytać prezesa Łąckiego o to, czy rzeczywiście ta powolna poprawa wyników gospodarczych, o których mówił Ignacy Morawski, odbija się w tym, jak spłacamy nasze długi. Bo przypomnijmy, dziś Ogólnopolski Dzień Bez Długów i bardzo dużo firm opublikowało dziś raporty na temat naszych konsumentów długów. Czy pana zdaniem to jest realny problem? Za chwilę porozmawiamy o konkretnych wyliczeniach, ale czy na wstępie, czy pan uważa, że problem z długami w Polsce to jest coś poważnego? No, jeżeli mówimy w tej chwili o 43 miliardach złotych długów, tych złych długów, które są wśród naszych konsumentów, no to jest to zapewne poważny złych problem. Długów, złych długów to znaczy długów tych, które są niespłacane na czas. Tych, które mają opóźnienie przynajmniej 3-miesięczne. Więc ta jest to naprawdę długów, problem dla całej gospodarki. Ta góra długów przyrasta, powiększa się, czy raczej się zmniejsza? Jak to pan no ocenia? I proszę państwa, po raz pierwszy od długiego czasu, w trzecim kwartale 2014 roku odnotowaliśmy poprawę sytuacji. To znaczy do Krajowego Rejestru Długów zostaje dopisywanych mniej dłużników i także są to mniejsze kwoty. Krajowy Rejestr Długów jest swego rodzaju papierem lakmusowym tego, co się dzieje w polskiej gospodarce. Działa z pewnym opóźnieniem, natomiast w tej chwili obserwujemy poprawę w polskiej gospodarce, obserwujemy wzrost gospodarczy, który systematycznie od półtora roku praktycznie nas dotyczy. I to widać już właśnie w ilości dłużników wpisywanych do KRD. Panie prezesie, to ja się wcielę w rolę tego internauty, o którym mówił Ignacy Morawski, powiem, bzdura, wcale nie jest tak dobrze z naszymi długami i podeprę się faktami. Chociażby raportem dzisiaj opublikowanym Intrum Justitia, to jest firma, która zarządza wierzytelnościami i jest z tej branży. 1/5 Polaków stwierdza, że po opłaceniu rachunków praktycznie nie ma już nic na koncie. Co drugi z nas żyje od pierwszego do pierwszego. 56% Polaków wydaje wszystko, co zarabia. To już są dane Fundacji Kronenberga przy Banku City Handlowych. A nawet 5% przekracza tę sumę. To znaczy wydaje więcej niż zarabia. No to nie jest zbyt optymistyczny obraz. No, to nie jest optymistyczny obraz, ale należałoby ten obraz porównać z obrazem naszego społeczeństwa jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Zapewne te wyniki były gorsze. Ja powiem państwu, że w tej chwili ta tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o ilość dłużników, dotyczy całej gospodarki, a w szczególności dobrze wygląda w tej chwili segment finansowy. Jak obserwujemy tutaj procent złych długów, to delikatnie z miesiąca na miesiąc się ta sytuacja poprawia. Wie pan, jak zobaczę w wyliczenia, które Intrum Justitia przygotowało, to właśnie kredyty są jednymi z najlepiej spłacanych, najczęściej, najszybciej spłacanych zobowiązań. Raczej problemy są z terminowym regulowaniem czynszów, czy opłat za telewizję, czy zwracaniem pożyczek nawet rodzinie, a to jest pierwsze miejsce, gdzie pożyczamy pieniądze. No, oczywiście kredyty, a szczególnie kredyty hipoteczne, są jednym z najwyższych priorytetów spłat wśród nas, konsumentów. Te wszystkie inne są gdzieś troszeczkę dalej, ale nawet w tej sytuacji kredytów hipotecznych tu akurat się pogorszyło w ostatnich dwóch kwartałach, bo a szczególnie jeżeli mówimy o kredytach zaciągniętych we franku, bo tutaj nastąpił wzrost z 2,7% tych złych kredytów do 2,95%. Natomiast wszystkie inne, tak jak wspomniałem na początku, spłacają się lepiej. Jeżeli chodzi o zaległości czynszowe, no to tutaj obserwując dane z Krajowego Rejestru Długów, około 17% tych wpisów złych to są wpisy związane z zaległościami za czynsz. Też bym powiedział, że w żaden sposób to nie koreluje z bezrobociem, o którym mówiliśmy, które wynosi w tej chwili około 11,2%, a 17% ludzi jest wpisanych z tego powodu do Krajowego Rejestru Długów, czyli oznacza to, że nawet ci bezrobotni, którzy też muszą płacić czynsz, są tutaj w tych statystykach ujęci, ale to znaczy, że nie płacą też ci, którzy zarabiają, których stać na to. Panie prezesie, jednej recepty pewnie nie ma, ale jak w skrócie poradzić sobie z długami, kiedy jest ich po prostu za dużo? Przede wszystkim należy wyjść od samego początku, kiedy te długi zaciągamy. Często towarzyszy temu pewna beztroska. Ale już się stało, sobie, już mamy te długi. Nie potrafimy sobie zbilansować prawej strony z lewej, czyli przychodów z wydatkami. Natomiast jeżeli już te długi zaczynają nam dokuczać, nie dajemy rady ze spłatą, to cóż, no jest kilka oczywiście wyjść możliwości. I tak wynika też z naszych badań, że te osoby, które mają problemy, szukają dodatkowej pracy, ograniczają swoje wydatki, oszczędzając w pierwszej kolejności na rozrywce, dalej na odzieży, na żywności. Oczywiście, jeżeli mamy problemy z naszymi wierzycielami, należy ich o tym informować, nie chować głowy w piasek, nie czekać, aż dostaniemy kolejne wezwania do zapłaty i zaczną być wdrażane coraz ostrzejsze procedury windykacyjne. Idźmy do wierzyciela, rozmawiajmy z nim o tym, spróbujmy rozłożyć nasze zadłużenie na bardziej przyjazne dla nas, a prawdopodobnie spotkamy się z przyjaznym przyjęciem, ponieważ to jest problem nie tylko nasz, ale także i naszego wierzyciela. Na koniec zapytam, dzisiaj sporo w serwisach Trójki mówimy o wynikach, cząstkowych wynikach wyborów samorządowych. Dzisiaj niektórzy ekonomiści sugerują, że przegrana partii rządzącej zwiększy wydawnictwo pieniędzy w przyszłym roku. Czy Ignacy Morawski popiera taką tezę, którą dzisiaj na przykład ekonomiści Banku Millennium wysnuli? Moim zdaniem to zależy od tego, jak Platforma zdefiniuje przyczyny swojej porażki. Czy przyczyną było, mówiąc w uproszczeniu, podniesienie wieku emerytalnego, czy zmiany w OFE? Jeżeli podniesienie wieku emerytalnego, to znaczy, że będą walczyć o wyborcę socjalnego. Czyli będą tak naprawdę rzeczywiście pewnie w jakiś sposób kierować się w stronę bardziej socjalnej polityki. Jeżeli uznają, że przegrali, bo ze względu na OFE, czyli mówiąc symbolicznie OFE, bo chodzi tak naprawdę o niegłosowanie elektoratu liberalnego, to możliwe, że przyjmą retorykę bardziej liberalną, więc... Na dwoje babka wróżyła. Tak, na dwoje babka... Ja, ja...